gwarancją. Zapytaj w salonach Seata lub sprawdź na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 9 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Strona rządowa gotowa do rozmów z nauczycielami, póki co strajk w oświecie trwa. Nowe fakty w sprawie nożownika z Siedlec. Dejan S. już rok temu wtargnął z ostrym narzędziem do jednego z urzędów. 6-letni chłopiec po skomplikowanym przeszczepie narządów szyi czuje się dobrze. Szef kancelarii premiera apeluje do światowych związków zawodowych o przerwanie strajku. Michał Dworczyk podkreślał w Trójce, że to pozwoliłoby przeprowadzić bez zakłóceń zbliżające się egzaminy. To, co powinno dla nas być najistotniejsze, to jest dobro dzieci. A pamiętajmy, że w środę zaczynają się egzaminy i wszystkim powinno nam zależeć, żeby dzieci, które i tak się stresują w sposób naturalny przed tymi egzaminami, mogły do egzaminów przystąpić, wiedząc, że czekają na nich nauczyciele. Minister Michał Dworczyk dodawał, że rząd jest cały czas gotów do kolejnych rozmów z nauczycielami. Szefowa Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias mówiła na naszej antenie, że porozumienie wciąż jest możliwe. Zdaję sobie sprawę, że i w Ministerstwie Finansów na pewno dzisiaj ludzie też pracują i szukają możliwości rozwiązania tego konfliktu. Tak samo strona związkowa. Nawet w środku nocy może być pewna propozycja i natychmiast robimy spotkanie i natychmiast reagujemy i prowadzimy te negocjacje. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej do strajku przystąpiło 48,5% placówek samorządowych. Z kolei ZNP podaje, że w strajku bierze udział prawie 80% szkół i przedszkoli w całym kraju. Już za kilka minut gościem salonu politycznego Trójki będzie prowadząca negocjacje z oświatowymi związkami wicepremier Beata Szydło. Próba zabójstwa byłego prezydenta Siedlec to nie jedyny akt agresji Dejana S. Ujawniamy nowe fakty w tej sprawie. Tydzień temu 38-latek zaatakował nożem Wojciecha Kudelskiego. Trójka ustaliła, że już 20 lutego zeszłego roku Dejan S. wtargnął z ostrym narzędziem do urzędu. O szczegółach Kuba Witkowski. Dejan S. wszedł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i zaczął wymachiwać nożem. Zajście potwierdziła mi także była sekretarka zaatakowanego prezydenta Anna Wróblewska. Poinformowano mnie, że był u nich ten pan i wymachiwał nożem, żebym uważała, bo może się kierować w stronę urzędu. Na miejscu była policja, ale skończyło się na notatce i sprawdzeniu okolicy. Trójka ustaliła, że funkcjonariusze widzieli zapis z monitoringu, gdzie widać twarz Dejana S. Tymczasem w notatce nie ma śladu po takich oględzinach, co potwierdziła komisarz Agnieszka Świerczewska z siedleckiej policji. O tym, że policjanci oglądali monitoring, to ja wiem dopiero od pana. Czy można było zrobić coś więcej? Policja zasłania się tym, że urzędnicy nie zgłosili przestępstwa, a przecież Dejan S. był znany ze swoich dziwnych zachowań. Była wiceprezydent Anna Sochacka przyznaje, że i urzędnikom w tym wypadku zabrakło wyczucia. No pewnie tak. Gdzieś tam pewnie ta czujność została zachwiana. Dejan S. za swój atak trafił do aresztu. Przyznał się do winy. Wiadomo, że wcześniej leczył się psychiatrycznie. Dodajmy, że ofiara nożownika, czyli Wojciech Kudelski, jest już w domu i czuje się dobrze. Tydzień temu, tuż po ataku, przeszedł operację ratującą życie. Lekarze są dobrej myśli. 6-latek, który 4 dni temu przeszedł skomplikowany przeszczep narządów szyi i szpiku, czuje się dobrze. Operacja trwała 15 godzin. Teraz chłopca czeka długie leczenie i rehabilitacja. Na razie nie wiadomo, jak długo pozostanie w szpitalu, mówi profesor Adam Maciejewski z Gliwickiego Centrum Onkologii. Chcemy doprowadzić do tego, żeby wrócił do domu pijąc, jedząc i oddychając anatomicznie. Inną kwestią jest nauka mowy. Tu nie ma doświadczeń, nie ma chorych, z którymi można byłoby to w jakikolwiek sposób porównać. Chłopiec kilka lat temu połknął granulat stosowany do udrażniania rur. W wyniku tragicznego wypadku martwice uległy nasada języka, krtań, gardło, tchawica i przełyk aż do poziomu żołądka. Chłopiec nie jadł, żywiony był wyłącznie dojelitowo, oddychał przez rurkę. Chinka, którą zatrzymano przed tygodniem w posiadłości prezydenta Donalda Trumpa na Florydzie, stanęła przed sądem. Amerykańska prokuratura zarzuca jej wtargnięcie do zakazanej strefy i składanie fałszywych zeznań. Nie jest jasne, czy kobieta jest chińskim szpiegiem. Amerykańskie media piszą, że incydent może być powodem odwołania szefa Secret Service. 32-letnia Yu Jingzhang została wpuszczona do posiadłości Donalda Trumpa, ponieważ pracownicy Mar-a-Lago byli przekonani, że jest córką jednego z członków klubu. Gdy została zatrzymana, twierdziła, że ma zaproszenie na organizowane tam spotkanie. Kobieta miała ze sobą 2 chińskie paszporty, 4 telefony komórkowe, laptopa i dysk zewnętrzny. W jej pokoju hotelowym znaleziono później kilka kart kredytowych, 8 000 dolarów i wykrywacz urządzeń elektronicznych. Kobiecie nie postawiono zarzutu szpiegostwa. Prokuratorzy powiedzieli sędziemu, że nadal zbierają materiał dowodowy i wnioskowali o zastosowanie aresztu tymczasowego. Obrońca z urzędu przekonywał, że kobieta mówi słabo po angielsku i że doszło do nieporozumienia. Tłumaczył, że urządzenia elektroniczne zabrała ze sobą, ponieważ obawiała się, iż mogą zostać skradzione z hotelu. Obrońca poinformował, że kobieta zapłaciła 20 tysięcy dolarów niejakiemu Charlesowi Lee, który w przeszłości obiecywał chińskim biznesmenom, iż może im załatwić wstęp do Mar-a-Lago, gdzie będą mogli spotkać prezydenta Trumpa. Sędzia odroczył posiedzenie sądu o tydzień. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Tak to z reguły bywa, że przychodzi nowy trener i w piłkarzy wstępują nowe siły. Tym razem oglądaliśmy metamorfozę graczy Wisły Płock. Po trzech porażkach z rzędu, wczoraj z nowym szkoleniowcem Leszkiem Ojrzyńskim 2-0 pokonali Śląsk Wrocław. Gole strzelali Dominik Furman z rzutu wolnego i Ricardinho z rzutu karnego. Z kolei Szymon Hołownia, obrońca Śląska, powodów do radości nie miał. No, głupia strata na bramkę, no, bo gdzieś tam mówiliśmy sobie, żeby jedna osoba stała na tym długim skoku. No, zabrakło tam osoby i musieliśmy gonić ten wynik, gdzieś tam się otworzyliśmy, straciliśmy drugą bramkę. No i niestety przegrywamy. No walczyliśmy do końca, ale niestety się nie udało. Wisła po wczorajszej wygranej zbliżyła się na punkty do miejsca gwarantującego pozostanie w Lotto Ekstraklasie. Na razie jest ciągle przedostatnia. Śląsk na pozycji 11 prowadzi Lechia. W Anglii na trzecie miejsce wróciła Chelsea po wygranej 2-0 z West Hamem. Obydwa gole dla The Blues strzelił Eden Hazard, z których pierwszy był zjawiskowy. W bramce młotów 90 minut rozegrał Łukasz Fabiański. Andrea Anastazji tymczasem kończy trenerską przygodę z Treflem Gdańsk. Pracował tu aż 5 lat z sukcesami, czyli medalami w Mistrzostwach Polski. Zdarzyło się też wygrać w Krajowym Pucharze. Teraz jak ćwierkają wróble, ma poprowadzić Oniko Warszawa, a jego miejsce w Gdańsku zajmie jakoby dobrze znany w siatkarskim światku Michał Winiarski. Kończymy zapasami Mistrzostwami Europy w Bukareszcie. Dziś o brązowy medal w kategorii 70 kg powalczy reprezentujący Polskę Magomed Murat Gadzijew. Walkę o finał przegrał z Turkiem Mustafą Kają. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w miarę pogodnie, ale może się też chmurzyć na północy i krańcach południowo-wschodnich. Przelotnie popada na Pomorzu i Mazurach także deszcz ze śniegiem. Wiatr północny, północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu porywisty. W Tatrach te porywy mogą osiągać 60 km na godzinę. No i temperatura w Trójmieście najchłodniej, tam 4 stopnie, w Elblągu i Słupsku 5, 6 w Olsztynie i Suwałkach, 7 w Koszalinie i Kołobrzegu, 8 stopni w Pile i w Białymstoku, 9 w Toruniu, 10 w Szczecinie i w Poznaniu, 11 stopni w Warszawie, 12 w Kielcach i Radomiu, 13 w Lublinie i Zamościu, 14 w Opolu i we Wrocławiu, 15 w Katowicach i w Rzeszowie, w Krakowie dziś najcieplej, tam 16 stopni. Nie wiem, czy kolega biegał z kluczem na szyi? Zdarzało się. Zdarzało się? Tak. Proszę posłuchać. No, to mi się przypomina taka historia, kiedy byłam w podstawówce i oczywiście nagminnie gubiłam te klucze, które mama mi dawała, więc miałyśmy przez moment wspólny klucz. Ja potrafiłam na przykład zostawić klucz pod wycieraczką, pisać karteczkę, naklejać na drzwi wejściowe, taką wielką strzałką do dołu, że klucz jest pod wycieraczką. Byłam po prostu niesamowicie szczęśliwa, że mama odnajdywała ten klucz. Można? Można. Właściwe wskazówki. Karteczka jest obowiązkowa. Mi się przypomniał taki kolega z mojej klasy w szkole podstawowej, który zawsze mówił, jak nie przychodził do szkoły, że zgubił klucze. A, to się, się zdarzało. Notorycznie. Jeszcze pan Grzegorz z Chwaszczyna ma pytanie. Czy ZZ Top z okazji okrągłej rocznicy działalności wystąpi może w Pradze, ewentualnie w Berlinie? Panie Grzegorzu, ja muszę pójść i sprawdzić, ale słyszałem takie pogłoski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

to porozumienie między innymi przewiduje we wrześniu podwyżki o blisko 10%, czyli w sumie w tym roku pensje nauczycieli wzrosną 15%. Pani premier, ale czy jakiś nowy plus nie, się w tej znajdzie? Chwili rozmawiamy o tych propozycjach, które zostały przedstawione w czasie naszych rozmów. Do tego oczywiście cały czas aktualna jest rozmowa o nowym kontrakcie społecznym, czyli tej propozycji zmiany pensum i podwyższenia wynagrodzeń w ciągu najbliższych kilku lat. Bo pojawiły się nieoficjalne informacje, że zaproponują państwo podwyżki jeszcze szybciej niż to wynika z przedstawionych ostatnio propozycji. Nie ma nic na rzeczy, tak? W tej chwili rozmawiamy przynajmniej w tym najbliższym czasie rozmawiamy oczywiście o tym, o tej propozycji, która została przedstawiona, bo to jest po pierwsze dobra propozycja, a po drugie no ona jest w tej chwili też możliwa ze względów budżetowych. Te środki są zagwarantowane w budżecie. Inna nieoficjalna informacja jest taka, że do gry wchodzi premier Mateusz Morawiecki. Prawda to, czy fałsz? Pan premier cały czas i na bieżąco uczestniczy w konsultacjach dotyczących negocjacji z nauczycielami. Rozmawiamy, spotykamy się. Oczywiście delegacja rządowa też uzgadnia z panem premierem wszystkie kwestie dotyczące właśnie naszych negocjacji, więc nie musi wchodzić do negocjacji, dlatego że cały czas w nich uczestniczy. Pytam o bezpośredni udział, nie jest przewidziany. W tej chwili my czekamy na przede wszystkim ruch ze strony związków zawodowych, dlatego że powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, podpisując w niedzielę porozumienie z Solidarnością, to porozumienie zostało podpisane przez dwie strony. Czekamy jeszcze na pozostałych uczestników rozmów. Czy zaproszenie ZNP i FZZ do rozmów jest aktualne bezterminowo? Oczywiście tak. Ja jestem w każdej chwili gotowa i pozostali członkowie rządu jesteśmy gotowi w każdej chwili spotkać się i podpisać porozumienie, jeżeli tylko związki zawodowe tego zechcą. W tej chwili decyzja należy do związków zawodowych, do dwóch central, przede wszystkim do ZNP, bo ZNP jest tutaj tą wiodącą siłą, a właściwie można powiedzieć, że personalnie pan przewodniczący Broniarz, on jest tą osobą, która może zdecydować o przerwaniu strajku, o tym, żeby egzaminy się jutro spokojnie odbyły i żeby podpisać dobre porozumienie, bo przypominam, że to porozumienie, które my podpisaliśmy z Solidarnością, on jest naprawdę dobrym porozumieniem, a przede wszystkim gwarantuje podwyższenie wynagrodzeń. A jeśli strajk nie będzie zawieszony na czas egzaminów, to nadal zaproszenie będzie aktualne? Oczywiście my chcemy rozwiązać problem i tak jak powiedziałam, ze strony rządu jest otwartość na dialog i ze strony rządu jest naprawdę bardzo duża wola tego, żeby się porozumieć. Teraz wszystko zależy od związków zawodowych. W każdym razie wczoraj Sławomir Broniarz powiedział w jednej z telewizji, że strajk będzie w czasie egzaminów kontynuowany i jeszcze też z kolejnych artykułów prasowych wynika, że być może ZNP usztywni swoje stanowisko, czyli powróci do tego 1000 do każdego etatu. Ja mogę powiedzieć tak, że szkoda, że pan przewodniczący Broniarz próbuje zaogniać ten konflikt i przede wszystkim, no ja rozumiem, że on już ponad 20 lat nie jest, bo 24 lata z tego co pamiętam nie jest już nauczycielem, tylko przewodniczącym związków i być może jego perspektywa spojrzenia na sprawę jest nieco inna, ale warto chyba, żeby przypomniał sobie o swojej misji też jako nauczyciela. Tutaj podgrzewanie w tej chwili tego konfliktu naprawdę jest błędem i powinniśmy wszyscy szukać porozumienia. Mam wrażenie, że właśnie pan przewodniczący Broniarz ten konflikt próbuje w tej chwili zaogniać. I on jest problemem w podpisaniu szerszego porozumienia ze wszystkimi związkami? Problemem w podpisaniu porozumienia jest to, żeby związki, te dwie centrale chciały to porozumienie podpisać. Na razie takiej woli ze strony ZNP i Forum Związków Zawodowych nie ma. Ale myślę, że być może po jakimś czasie będzie wola ze strony partnerów społecznych. A jeśli Sławomir Broniarz wycofałby się z negocjacji, to wtedy byłoby łatwiej? Dla mnie nie jest problemem personalnie pan przewodniczący Broniarz, bo naprawdę to nie jest w tej chwili problem. Problemem jest to, żeby jutro przede wszystkim odbyły się egzaminy. Dla mnie priorytetem są uczniowie i cały czas rząd podkreśla i w rozmowach, w czasie negocjacji i mówiliśmy o tym wczoraj w czasie naszych wystąpień, żeby jednak strona związkowa wzięła pod uwagę uczniów, bo oni są w tej chwili najważniejsi i oni powinni w spokoju napisać egzaminy, mieć prawo do promocji, a my dorośli możemy rozmawiać ze sobą naprawdę bardzo długo, możemy szukać różnych dróg kompromisu. Dzisiaj trzeba myśleć o uczniach. Pani mówi, że Sławomir Broniarz podgrzewa nastroje. Wczoraj mówiła pani o tym, że niektórzy związkowcy sieją chaos i zamęt, a pani przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias powiedziała w Trójce, że negocjacje przebiegały w bardzo dobrej, kulturalnej atmosferze. Oczywiście tak. Ja chciałam podziękować pani przewodniczącej Gardias, bo uważam, że z jej strony tutaj wsparcie i prowadzenie właśnie w taki sposób tych negocjacji pozwoliło, że to była naprawdę dobra i konstruktywna rozmowa. Zresztą zakończyła się podpisaniem porozumienia przez dwie strony. W tej chwili jest jeszcze czas na to, żeby dwie strony, które nie podjęły decyzji, czyli ZNP i Forum Związków, również do tego porozumienia zechciały przystąpić. Natomiast poza tym, że oczywiście cały czas jest wola rozmowy, że te rozmowy były prowadzone w dobrej atmosferze, no to na pewno nie pomagają w rozwiązaniu problemu nawoływania do tego, żeby zaostrzać strajk, czy żeby na przykład, tak jak było przed negocjacjami, jeszcze mówiono, że ten strajk na pewno będzie. Chodzi nam przede wszystkim o to, żebyśmy mogli się spotkać i porozmawiać. To jest oferta z rządu. Położyliśmy na stole porozumienie. Jeszcze raz przypomnę, w którym zawarte są podwyżki dla nauczycieli. Podpiszmy to porozumienie i rozmawiajmy o zmianie systemu wynagradzania. Czyli to, co zostało już przez nas zasygnalizowane, ponieważ ten system, który jest w tej chwili, on już jest naprawdę niewydolny. A to jest dobry moment na rozmowę? Właśnie w tym momencie taka sytuacja strajkowa? Uważam, że to jest dobry moment na rozmowę, dlatego że jeżeli nie zmienimy tego systemu wynagradzania, który jest w tej chwili, to w kolejny rok szkolny wejdziemy znowu z tym, który jest po prostu nie gwarantuje wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, mimo że kolejne miliardy złotych z rządu są przeznaczane. Bo ja przypomnę, w ciągu tylko ostatnich dwóch lat przeznaczyliśmy blisko 5,5 miliarda złotych dodatkowo na wzrost wynagrodzeń. A nauczyciele wciąż twierdzą i mają rację, że ich wynagrodzenia są zbyt niskie. I o co to oznacza? To oznacza, że jeżeli system nie zostanie zmieniony, mimo ciągłych dodawania pieniędzy do subwencji, nie przekłada się to na takie, jak powinno, wzrosty wynagrodzeń dla nauczycieli. Nauczyciele powinni zarabiać dobrze, powinni zarabiać bardzo dobrze, adekwatnie do swoich umiejętności, przygotowania, profesjonalizmu i zaangażowania w pracę. I o tym chcemy rozmawiać. Pani premier, pani wyraża satysfakcję, że zostało porozumienie z Solidarnością, ale właśnie Dorota Gardias, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, wskazuje, że to porozumienie jest de facto podpisane poza Radą, ponieważ nie jest zgodne z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego, chociażby z punktem 29, rząd, o ile pamiętam, rząd, tak, 29. Rząd ma prawo podpisać porozumienie ze stroną społeczną, nawet w takim trybie. Zresztą ja przypominam sobie, że chyba pani przewodnicząca Gardias właśnie jako wtedy reprezentantka strajkujących pielęgniarek w taki sposób podpisała porozumienie z rządem pani Ewy Kopacz, to dotyczące 400 złotych. I też się to odbywało na tej zasadzie, że tylko jeden związek podpisał z rządem porozumienie. Czyli to nie ma takiego znaczenia. Nie, oczywiście myśmy się zobowiązali do tego, że zgodnie z tym porozumieniem spełnimy 5 postulatów. Pierwsza to jest podwyżka we wrześniu, przyspieszona podwyżka, która miała być w przyszłym roku w styczniu, a ona będzie już we wrześniu. Blisko 10%, czyli w sumie w tym roku 15%, co przekłada się na to, że to będzie między 300 a 500 złotych dodatkowych środków średnio dla nauczyciela we wrześniu. To jest skrócenie stażu i przyspieszenie awansu zawodowego. To jest wreszcie minimalny dodatek za wychowawstwo 300 zł. Zmiana oceniania nauczycieli. Komentarze są takie, że Prawo i Sprawiedliwość podpisało porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ pan Proksa jest radnym PiSu. Porozumienia nie chciał podpisać były poseł SLD, jeden z panów, trzy kadencje, jeden z panów przewodniczących ZNP i przewodniczący ZNP, który aktywnie uczestniczył w spotkaniach Platformy i KOD-u. Mogę odbić piłeczkę w ten sposób. Nie ma to oczywiście żadnego znaczenia. My podpisujemy ze stroną społeczną i chcemy rozmawiać porozmawiać, żeby rozwiązać konflikt. Pani premier, są nauczyciele Solidarności, którzy się przyłączyli do strajku w Tarnowskich Górach, żądają dymisji pana Proksy. Także w Solidarności nie ma pełnej satysfakcji, ale i Solidarność też nie chce w tym momencie rozmawiać o podwyżce pensum w połączeniu z podwyżką zarobków. Tak, pan przewodniczący Proksa, podpisując porozumienie, mówił, że jest zastrzeżenie do naszej propozycji dotyczącej zmiany pensum, ale przecież to jest dopiero propozycja. My chcemy rozmawiać o tym, co zrobić i w jaki sposób to przeprowadzić, żeby zgodnie z naszą propozycją, akurat w tym przypadku, nauczyciele mogliby średnio zarabiać, nauczyciel dyplomowany, gdybyśmy zwiększyli pensum do 24 godzin 8100 zł. Natomiast gdyby to było 22 godziny, to jest 7700. I to są standardy europejskie, dlatego że w tej chwili średnia pensum w OECD, z tego co pamiętam, to jest 25 godzin. U nas jest to 18 godzin. Czy możliwy jest wzrost pensum bez zwolnień? Wzrost pensum i zarobków bez zwolnień. W propozycji, którą przedłożyliśmy, te zmiany rozłożone są w czasie. Między innymi z tego powodu, żeby nie było zwolnień w środowisku nauczycieli. Co roku naturalne odejścia nauczycieli z zawodu, czy to na emeryturę, czy nauczyciele zmieniają, znajdując inną pracę, czy nie chcąc już pracować w zawodzie, to jest ponad 20 tysięcy odejść. Więc stąd między innymi propozycja, żeby nie robić tej zmiany w ciągu jednego roku, tylko żeby rozłożyć to w czasie, między innymi z tego powodu. Wczoraj minister Dworczyk mówił w Trójce o tym naturalnym odpływie, ale także o pewnym ograniczeniu dostępu do zawodu. Czy pani wie, o co chodzi? Czy jakieś kryteria dostępu do zawodu miałyby być tutaj wprowadzone? To są, być może, że pan minister Dworczyk miał na myśli zmiany, które wprowadzone są. Pewne ograniczenie napływu nowych nauczycieli pozwolą na osiągnięcie takiego poziomu środków, które pozwolą na realizację tego, co zaproponowaliśmy, powiedział. Prawdopodobnie panu ministrowi chodzi o to, że w momencie, kiedy będą odchodzili nauczyciele, na przykład na emeryturę, w tym miejscu, jeżeli nie będzie takiej potrzeby w szkole, bo będą nauczyciele danego przedmiotu, którzy mogą zabezpieczyć nauczycieli, nauczanie w tej placówce, po prostu tak, że nie będą przyjmowani nowi ludzie. Natomiast ja też przypomnę państwu, że minister Gowin, zmieniając ustawę o szkolnictwie wyższym, również wskazał na pewne standardy do tych placówek, które mają przygotowywać nauczycieli do zawodu. Na koniec pytanie o nie nauczycieli, bo wszystkie światła w tej chwili są na nich zwrócone, ale też inne grupy albo protestowały, albo przygotowują się do protestu, albo są w sporze. Czy są prowadzone jakieś rozmowy na przykład o piątce Solidarności? Ostatnio Solidarność te swoje postulaty płacowe przypominała, pikietując urzędy wojewódzkie. Tak, Solidarność rzeczywiście zgłasza postulaty wzrostu wynagrodzeń przede wszystkim w sferze budżetowej i w tej sferze budżetowej mieszczą się oczywiście również i nauczyciele. My zdajemy sobie z tego sprawę, że akurat właśnie w tym obszarze, w sferze budżetowej podwyżki powinny być planowane w najbliższej przyszłości ze względu na to, że te wynagrodzenia w porównaniu do innych grup są stosunkowo niskie. Jest wola z naszej strony, ze strony rządu, rozmowy na ten temat, natomiast musimy brać pod uwagę oczywiście możliwości budżetu i ja też przypomnę, że wszystkie programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości, między innymi 500+, są programami powszechnymi. Dlaczego? Ano dlatego właśnie, żeby one dotyczyły jak najszerszej grupy osób, co nie znaczy, że nie będą prowadzone rozmowy, ale tak jak jeszcze raz mówiłam, musimy patrzeć na możliwości budżetowe. Na pewno nie będzie żadnych decyzji podejmowanych, które miałyby zniszczyć budżet czy finanse publiczne. Dziękuję bardzo, wicepremier. Dziękuję bardzo. Beata Szydło, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Kafelków nie starczyło, tych białych. Skoczę do hurtowni, będzie szybciej. Narzędzia chłopaki spakują, fakturę ogarnę wieczorem. A, jeszcze to nowe zlecenie. Dobra, już zapisuję adres. Chwileczkę, zapisz coś jeszcze w kalendarzu. Zarezerwuj czas od 15 do 27 kwietnia. Na Dni Profesjonalistów w salonach Fiat Professional. Czekają na ciebie auta z rocznika 2018 z rabatami do 30 tysięcy złotych. Równie profesjonalne jak ty i dostępne od ręki. Zapraszamy do salonu Fiat Professional. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. 8,95. A 10 świeżych jaj wielkość L 3,69 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. 3,69. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Pora na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. W sprawie strajku nauczycieli rząd czeka na ruch ze strony związków zawodowych, mówiła w Trójce wicepremier Beata Szydło. To ona prowadzi negocjacje płacowe ze związkowcami oświaty. Na naszej antenie wicepremier powtarzała, że na stole jest dobra oferta. Propozycje są wciąż aktualne, te, które przedstawiliśmy w ciągu tych kilku spotkań, które odbyły się w ostatnim czasie. Są realizowane podwyżki, przypomnę, jest program podwyżek, jest porozumienie, które podpisał rząd z Solidarnością i zapraszamy, żeby pozostałe centrale związkowe również podpisały to porozumienie. To porozumienie między innymi przewiduje we wrześniu podwyżki o blisko 10%, czyli w sumie w tym roku pensje nauczycieli wzrosną 15%. ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą podwyżek o 30%. W tym roku zgadzają się na wypłatę w dwóch ratach od stycznia i września. W sprawie dalszych rozmów z rządem porozumieli się taksówkarze. Zawiesili swój protest do dziś do 14. Taksówkarze mają dziś przedstawić pełną listę swoich postulatów. Przewodniczący Solidarności i taksówkarze Rafał Piotr Jurek powiedział, że podczas dzisiejszego posiedzenia rządu zostaną przedstawione wątpliwości. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz powiedziała wczoraj, że wiele zastrzeżeń taksówkarzy jest podzielanych przez rząd. Mieszkańcy Izraela wybierają nowy parlament. Dzisiejsze wybory są jednymi z najważniejszych i najbardziej zaciętych w ostatnich latach. Według różnych sondaży zwycięzcami głosowania będą albo prawicowa partia obecnego premiera Benjamina Netanyahu, albo nowe ugrupowanie centrysty i byłego wojskowego Benniego Gantza. Lokale wyborcze zostały otwarte o 6:00, będą czynne do 21:00. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Niespełna miesiąc został na rozliczenie z fiskusem. Deklarację PIT już wypełnioną możemy sprawdzić i edytować na portalu podatki.gov.pl. Czujni powinni być ci, którzy w zeszłym roku wpłacali na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w ramach trzeciego filaru. Dzięki temu będą mogli zapłacić mniejszy podatek, mówi Michał Krajkowski, analityk Natus Finance. W odpowiednim formularzu, w odpowiedniej rubryce musimy wpisać kwotę, jaką wpłaciliśmy na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Maksymalny limit to było nieco ponad 5300 zł. Natomiast jeśli wpłaciliśmy mniej, to musimy wpisać odpowiednią kwotę i ta kwota pomniejszy nasz dochód, który uzyskaliśmy, dzięki temu zapłacimy mniejszy podatek. Na rozliczenie najpopularniejszych deklaracji PIT-36 i PIT-37 mamy czas do 30 kwietnia. Około 13 w Brukseli szczyt Unia Europejska-Chiny. Już wiadomo, że nie będzie wspólnej deklaracji, mimo że jeszcze wczoraj trwały konsultacje w tej sprawie. to szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował, by nie przyjmować wspólnego oświadczenia, jeśli Chiny nie zadeklarują, że do przyszłego roku zlikwidują bariery w dostępie do rynku dla unijnych inwestorów. Unia Europejska w ostatnim czasie zmieniła stanowisko wobec Chin. Po wielu latach otwierania się i korzystania z możliwości robienia biznesu, teraz zaczęła dostrzegać, że partnerstwo z państwem środka nie jest równorzędne i chce naciskać na władze w Pekinie w tej sprawie. Do zastrzeżeń dotyczących utrudnień dla unijnych firm dochodzą jeszcze obawy związane z przejmowaniem przez Chiny strategicznych inwestycji w Europie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ponad 800 tysięcy wniosków o dochód obywatelski złożyli Włosi. 1/3 to mieszkańcy południa. Wnioski złożyli przede wszystkim mieszkańcy regionu Kampania i Sycylii. Z samego Neapolu, stolicy Kampanii, napłynęło prawie 80 tysięcy zgłoszeń. Formularze spływają od miesiąca. W kwietniu zostaną wypłacone pierwsze zasiłki. Maksymalna kwota to 780 euro. Pomoc ma trafić do najuboższych rodzin i bezrobotnych szukających pracy. Dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 9360 euro rocznie. Warunków jest dużo, ale program ostro krytykuje i lewicowa, i prawicowa opozycja. Jak mówią, jałmużna zniechęci Włochów do pracy. 4 biliony niedopałków, tyle rocznie ląduje na chodnikach. O greckiej wyspie, która całkowicie zakazała palenia, opowie za godzinę Wiktor Legowicz w Informatorze Ekonomicznym. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Na wybrzeżu i Podkarpaciu przelotnie popada deszcz, na Pomorzu i Mazurach także deszcz ze śniegiem. Tak, to jest ten moment. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, 4 stopnie w Trójmieście, 7 w Koszalinie i Kołobrzegu, 12 w Częstochowie i Chełmie, 14 w Jeleniej Górze i Bielsku Białej, do 16 w Krakowie, tam dziś najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG, Smart TV, Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6S 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Słyszałaś, ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran, Windows 10, teraz za jedyne 899, Smart TV Samsung 50 cali, 4K Ultra HD, Wi-Fi, teraz za jedyne 1590 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9:00. Mówiliśmy o tym, że przy okazji tego strajku nauczycieli część dzieci po prostu musi samodzielnie zostać w domu. I pytaliśmy o tę samodzielność. Mówili państwo o niesamodzielności dzieciaków naszych. I tak sobie myślę, może to nasza fantazja, którą kiedyś się wykazywaliśmy sami, powoduje, że teraz się boimy, że one to samo nam zafundują. To by się działo. Pani Beata jeszcze napisała, pamiętam ojca, który czwartoklasiście wiązał sznurówki w butach na szkolnym podwórku. Na uwagę nauczyciela zareagował skargą. 71335, numer SMS-owy. Zapraszamy już teraz na piosenkę dnia, zapowiedzianą przed 8:00. To teraz posłuchamy w całości. Look at you and I see the passion, eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were losing. I'd never scheme or lie, Bill. Fooling, but kisses and blood. Morrissey, ale jak Państwo słyszeli, nie sam, bo też Billy Joe Armstrong. Wsparł kolegę. To nasza piosenka dnia. Za 20 minut 9. Kandydat. Srebrne usta 2018+. Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński z Prawa i Sprawiedliwości, jak być może Państwo pamiętają, bardzo nie lubi, gdy poseł zwraca się do niego per... Panie marszałku kochany. Ta inwokacja skutkowała wykluczeniem z obrad, ale na co dzień nie jest tak źle. Tutaj informuję Państwa, że jest wniosek formalny, a ja go uznaję jako wniosek nieformalny. Zamknięcie posiedzenia z tym, że jest to podpis, który jest nieczytelny, dlatego też... Ale bywa też, powiedziałabym, pełny luz. Dziękuję panu premierowi. Przed zarządzeniem przerwy informuję, że druga runda pytań odbędzie się po przerwie. Czas na zadanie pytania. Właściwie runda pytań, tak. Pierwsza i właściwie jedyna, można powiedzieć. Przypomnę, marszałek Marek Kuchciński jest naszym kandydatem do tytułu srebrnoustego. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Zachęcamy Państwa. Proszę odwiedzić stronę internetową, posłuchać, rozważyć, oddać głosy, no i zobaczyć, kto zwycięży. Muzyczny rozkład jazdy. Za 18 minut 9. Ja zacznę. Zacznij, proszę. Bo mam dla Państwa zaproszenia. Otóż w czwartek najbliższy, to już niedługo, obchodzimy Polski Dzień Radia i z tej okazji Tomasz Żonda poprowadzi muzyczną pocztę UKF ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na żywo będą Państwo mogli to obserwować. Zapraszamy serdecznie. Najbliższy czwartek, 11 kwietnia na 13 tu do nas na Myśliwiecką 357. Wystarczy zatelefonować i zapisać się 22 i 7 trójek. Muzyczna poczta UKF na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek o 13. 22 i 7 trójek, dziękuję za wypowiedź. No to jeszcze poczekaj, bo teraz jest, ja mam dla ciebie z kolei pytanie, zagadkę. Cóż to za szlagier, który znasz na pewno? W nowej wersji tym razem zaprezentowany. Z czym ci się to kojarzy? Z takim szlagierem, który znam. Lata, ale to jest inna wersja. 80. O, to z lat 80. Nie mów nic, zabawa trwa, świat się kręci. To jest moja ulubiona piosenka. Ja wiem. A grupa, pamiętasz, jak to wykonywała? Bolter. Bolter. Tak to było. A teraz właśnie. Można powiedzieć, że rośnie liczba wykonawców, którzy kiedyś mieli nam coś do powiedzenia od siebie, ale ostatnio stawiają na powtórzenie dobrze znanego już przekazu. Swoiście upodobali sobie reanimację repertuaru z lat właśnie 80. i do tego grona dołącza właśnie, no właśnie, Babu Król oraz Smutne Piosenki, które wspólnie przygotowały dwupłytowy album Nowa Fala Polskiego Dancingu. Pierwsza płyta zawiera autorskie dancingowe piosenki lidera Babu Króla, czyli znanego też z zespołu Pogodno Budynia, Jacka Szymkiewicza. No, autora wielu różnych projektów muzycznych, więc nie zapominajmy także o tym, przypisując mu te ostatnie ucieczki w cudze utwory. No dobrze, utwory przygotowane zostały na podstawie historii i to jest bardzo ciekawe, opowiadanych przez panie z klubu seniora Radość w Gnieźnie. No, a na drugiej znalazły się klasyczne szlagiery, takie jak ten właśnie. Ciekawe, co na to zespół Bolter. No dobrze, Dancing mamy już ze sobą, a do Polski wybiera się Matt Simons, amerykański piosenkarz. Od kilku lat wykuwa swój muzyczny los i wie, że może to zrobić jeszcze lepiej. I know it hurt bad, you might. A na razie ma 3 albumy, z których ten ostatni, After the Landslide, ukazał się raptem kilka dni temu i z niego pochodzi ten właśnie utwór. Matt Simons przyjedzie do Polski 31 października i zagra w warszawskiej Stodole. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. No też taka stylistyka dancingowa, ale taki dancing bliższy młodszym chyba bardziej stylistycznie. A teraz możemy zaśpiewać wszyscy Come Together, czyli Chodźmy Razem. Tak 28 lat po powstaniu tej piosenki mogą zaśpiewać fani zespołu Primal Scream. Szkocki zespół przyjedzie 24 czerwca na koncert i to będzie koncert w warszawskim klubie Palladium. To jeden z kluczowych zespołów w historii muzyki kolorowych lat 90. na Wyspach. A dzięki płycie z Primadelica, z której pochodzi ten utwór, Primal Scream, zostali laureatami pierwszej Mercury Music Prize. Come Together i jeszcze ponad 30 innych singli, to jednak oznaczałoby zupełnie coś innego. Ukaże się 24 maja na przekrojowej kompilacji Maximum Rock and Roll The Singles, zbierającej wszystkie przeboje Bobiego i spółki. Bardzo panu dziękujemy, panie redaktorze. Przypominam, że zapraszamy państwa na Muzyczną Polskę UKF, na Muzyczną Polskę na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek o 13:22:07. A za chwilę ruszamy w ciepłe kraje. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Trochę mi śpię, poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. 30-letni. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. Jasno. I organek. Na relację zaprasza PR Expert. Eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Co on tam dzisiaj będzie robił? Proszę posłuchać. Tomasz Wyrazdowski. Catch a wave and you're sitting on top of the world. Być w Australii i nie powiedzieć o surfingu to byłaby zbrodnia, ponieważ jeszcze przez kilka dni na Gold Coast trwają bardzo ważne zawody surfingowe, pomyślałem sobie, że to dobry moment. Moim gościem jest dzisiaj Katie, instruktorka surfingu. Surfing to dla was nie tylko sport, to chyba raczej całe życie. Surfing is life. Surfing to jest nasze życie, przynajmniej całe moje życie. Jest tak pewnie dlatego, że większość ludzi w Australii żyje na wybrzeżu i morze to po prostu takie nasze przedszkole. Mało kto żyje w środku kraju. Dzieci już od 6 roku życia uczą się w oceanie pierwszych czynności związanych z ratowaniem życia, takie mini ratownictwo wodne i bardzo często potem zabierają się za małe deski, potem za surfingowe. Ludzie muszą pracować cały dzień w biurze potem, a na plaży mają 10 minut piechotą. Myślę, że to rzeczywiście napędza w jakiś sposób australijskie życie i jest podstawą tego naszego luzu. Dla większości z was to sposób życia. Kiedy mam swój shortboard, fale są wysokie, to po prostu chcę złapać najlepszą, najwyższą falę, bo uczucie bycia na fali jest nieporównywalne, to po prostu magia. A innego dnia, kiedy fale są małe, kiedy nic się nie dzieje, kiedy przychodzą przyjaciele, gadamy sobie, rozmawiamy, czekając na fale w wodzie, to wtedy jest to takie wydarzenie kulturalno-towarzyskie. I to uczucie bycia na fali i jechanie na fali po raz pierwszy, jak się patrzy na twarze ludzi, to potwierdza się, że to jest ewidentnie coś fantastycznego. Ile czasu trzeba na pierwsze postępy, no i potem? Większość ludzi już na pierwszej lekcji staje na desce. Im większa deska, tym łatwiej na niej stanąć, dlatego dajemy ludziom duże deski, takie piankowe, z których nie spada się tak często. Czasami zajmuje to trochę więcej czasu. Możesz nauczyć się stać na desce w ciągu pierwszej lekcji. Po kilku lekcjach możesz się nauczyć, jak wsiąść na falę, taką łatwiejszą. Ale kiedy naprawdę chcesz surfować, a surfing to prawdopodobnie jedna z najtrudniejszych dyscyplin do tego, by się jej nauczyć, w ciągu roku będziesz miał podstawy, w ciągu 5 lat będziesz okej, a po 10 latach będziesz dobry. A to dlatego, że każdego dnia ocean jest po prostu inny, każda fala jest inna, nigdy nie ma takiej samej fali, żeby ćwiczyć. Możesz się nauczyć podstaw bardzo szybko, ale nauczenie się oceanu zajmuje trochę dłużej. Można jednoznacznie stwierdzić, gdzie w Australii są najlepsze fale. To oczywiście zależy od tego, jakie fale lubisz. W Byron Bay mamy długie, spokojne fale, ale prawdopodobnie to jedne z najlepszych długich fal w Australii. Tutaj do bawienia się z falą jest 800 metrów. Ale trzeba pływać na longboardzie. Shortboard nie jest wystarczająco mocny. Dla shortboardów z kolei najlepsze fale są chyba w zachodniej Australii. Tam są takie szybkie, naprawdę potężne fale. Ale prawda jest też taka, że możesz być na słynnej surferskiej plaży w Australii i tygodniami czekać na dobrą falę. I będą same złe, aż w końcu po jakimś czasie przychodzi ta jedna czy tych kilka fal, które są niezapomniane. Matka natura lubi z nami pogrywać. No dobra, muszę zapytać, jak jest z rekinami? Każdy o to pyta, każdy chce wiedzieć. No tak, mamy rekiny w Australii, ale one są z reguły dalej od brzegu. Tam, gdzie my uczymy i gdzie wypływacie, na ogół nie ma rekinów. Nie podpływają. Kiedy pływasz na surfingu w ujściach rzek, tak, tam są rekiny i tam jest bardziej niebezpieczne. Ale na wybrzeżu jest szansa 1 do miliona, że coś się wydarzy. Ja pływam na surfingu 24 lata. Codziennie jestem w wodzie i widziałam jednego rekina. I to było w Kostaryce. Wystarczy przyjść na prawie każdą plażę w Australii, by zobaczyć, że surfing to nie jest po prostu sport. To jest sposób życia. Bardzo fajny sposób życia. Tomek na końcu świata, proszę zajrzeć na Facebooku, tam parę surfingowych zdjęć i parę zdjęć również pięknego oceanu. Do usłyszenia jutro. Tomasz Gorazdowski. Nasz plażowy chłopak. Aha, jakie to widoki są. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations. Proszę odwiedzić i zobaczyć, jak to wygląda. I do usłyszenia jutro. Jutro będzie znowu coś dla osób o mocnych nerwach. Do usłyszenia, mówimy. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutkę, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja wiem, że geograficznie to nie tam,